A szürke ház falakra rászakadt már az est. Valahol felsír még egy kisgyerek. Hallom, az édesanyja dallal csitítja el. Hallgatom a nyitott ablaknál, s végül én is énekelem. Táncol a hold, lenéznek rád a fénylő csillagok. A sötét folyóparton álmos nagy béka ül, hangtalan suhan egy kis madár, látod, ő is hazarepül. Közt álmodsz ő most a csend, valahol alszik már egy apró kisgyerek.